50 languages. 60. 60. Pangas. Pangas. Ma sooviks kontot avada. Ma sooviks kontot avada. Siin on mu pass. Siin on mu pass. Ja siin on mu aadress. Ja siin on mu aadress. Ma sooviksin oma kontole raha kanda. Ma sooviksin oma kontole raha kanda. Ma sooviksin oma kontolt raha võtta. Ma sooviksin oma kontolt raha võtta. Ma sooviksin konto väljavõtet. Ma sooviksin konto väljavõtet. Ma sooviksin reisi tšekki rahaks vahetada. Ma sooviksin reisi tšekki rahaks vahetada. Kui kõrged on tasud? Kui kõrged on tasud? Kuhu ma alla kirjutama pean? Kuhu ma alla kirjutama pean? Ma ootan pangaülekannet Saksamaalt. Ma ootan pangaülekannet Saksamaalt. Siin on mu kontonumber. Siin on mu kontonumber. Kas raha on saabunud? Kas raha on saabunud? Ma sooviks selle raha vahetada. Ma sooviks selle raha vahetada. Mul on vaja USA dollareid. Mul on vaja USA dollareid. Palun andke mulle väikeseid kupüüre. Palun andke mulle väikeseid kupüüre. Kas siin on sularaha automaati? Kas siin on sularaha automaati? Kui palju raha võib välja võtta? Kui palju raha võib välja võtta? Milliseid krediitkaarte saab siin kasutada? Milliseid krediitkaarte saab siin kasutada?